Han viskede i mit øre til glimtet fra en spilledåse, som han havde i sin spillehat. Jeg føler mig bare lidt træt. Spillemanden spiller for mig igen og igen. Vis mig hvad du kan, spillemanden, spillemanden. For du har selv sagt til mig, at du kan. Vis mig det, spillemanden. Spillemanden, spil lidt for mig igen og igen. La la la la la la la la la. Viser har jeg sunget, og kort fortalt blev de lange. Og jeg har danset foran folket på mit knæ, ligesom du sidder dig selv. Spillemanden, spil for mig igen. La la la la la. Til grin, når jeg er glad og godt tilpas. Men du er ikke særlig sjov, når jeg er nede. Nu er det middags hede. Spillemanden, spil for mig igen. Igen. La, la, la, la, la, la, la, la. Det var i solens bane varme, og med ryggen mod et plankeværk, at han fortalte mig en vise om sig selv. Noget med at kende sit held. Spillemanden, spil for mig igen og igen. La la la la la. La la la la. Jeg viste dem min sjæl og hvem jeg var, og pludselig forstod de ikke mine svar. Nej, hvem er det mig, der er navn? Men lidt for mig igen og igen. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la.